To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister Rodziny i Pracy jest zaskoczona zarzutami, że ograniczenie handlu w niedzielę jest odbieraniem wolności obywatelom. Przeciwko przemocy i nierównościom ulicami polskich miast przeszły dziś manify. Bez przełomu po rozmowach przedstawicieli Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie ceł importowych. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska jest zaskoczona zarzutami Platformy Obywatelskiej, jakoby ograniczenie handlu w niedzielę było odbieraniem wolności obywatelom. Odpiera też zarzuty, że ograniczenie handlu uderzy w gospodarkę. Platforma zapowiedziała dziś, że złoży nowy projekt ustawy przywracający handel w niedzielę, bo według niej obowiązujące od 1 marca przepisy są szkodliwe i nieracjonalne dla obywateli. To był zły ruch. Tak o wprowadzeniu przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę mówią posłowie PO, którzy dzisiaj zorganizowali konferencję przed centrami handlowymi wielu miast. Przedstawili własny projekt ustawy przywracający handel we wszystkie niedziele. Sławomir Neumann. To jest ustawa, która powoduje, że będziemy mogli w niedzielę robić to, na co nam przyjdzie ochota. Będziemy chcieli iść na zakupy, to pójdziemy na zakupy. Ten, który będzie chciał iść do kościoła, pójdzie do kościoła. Szkoda, iż PO nie widzi, że w handlu pracują głównie kobiety, które chociaż raz w tygodniu chcą mieć czas dla swoich bliskich, mówi Polskiemu Radiu minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Wreszcie dzieci nie są w szkole, nie są w żłobku, nie są w przedszkolu, nie jesteśmy w pracy, żeby ten jedyny dzień w tygodniu możliwy był do wspólnego spędzenia. Poza tym, jak mówi minister, przed nami dopiero pierwsza niedziela bez handlu i nie ma żadnych powodów, by już przesądzać, że jest to rozwiązanie złe. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Przeciw przemocy i nierównościom, a także z postulatami powszechnego dostępu do bezpiecznej i bezpłatnej aborcji ulicami polskich miast przeszły dziś manify. Organizowane w okolicy 8 marca manifestacje są co roku okazją do wskazania problemów kobiet. W różnych miastach zebrało się od kilkudziesięciu do kilkuset osób. W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona sytuacji na Słowacji po zabójstwie dziennikarza Jana Kuciaka, poinformował na antenie Polskiego Radia 24 europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Na razie nie będzie żadnego jednolitego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Zamordowany 27-letni dziennikarz opublikował artykuł o związkach rządzących słowackich elit politycznych z włoską mafią, a także o wyłudzeniu przez nich funduszy unijnych. Czarnecki powiedział, że sprawa wymaga szczegółowego zbadania. Wczoraj w słowackich miastach na głównych ulicach i placach ludzie wyrażali swoje niezadowolenie z rządów Roberta Fico i domagali się niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza. Bez przełomu po rozmowach w Brukseli przedstawicieli Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie ceł importowych, które Waszyngton zamierza nałożyć na stal i aluminium. Konsultacje będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Zapowiedziała to unijna komisarz do spraw handlu po spotkaniu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Unijna komisarz napisała na jednym z portali społecznościowych, że była to szczera rozmowa. Powtórzyła stanowisko Brukseli, że Europa, będąca bliskim partnerem Stanów Zjednoczonych w sprawach handlowych i bezpieczeństwa, powinna być wyłączona z ceł importowych na stal i aluminium. Tym bardziej, że USA już zapowiedziały, że taryfy nie zostaną nałożone na produkty z Meksyku i Kanady oraz prawdopodobnie także z Australii. Komisarz Malmström napisała, że wciąż nie ma jasności co do procedur dotyczących wyłączeń. Dlatego unijno-amerykańskie rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska zapowiedziała też już wcześniej, że przygotowuje się do działań odwetowych i do nałożenia karnych ceł na amerykańskie produkty, m.in. motocykle, dżinsy, masło orzechowe i bourbon. Ale Bruksela ma nadzieję, że nie będzie musiała po te cła sięgać. Taka decyzja bez wcześniejszego arbitrażu Światowej Organizacji Handlu byłaby złamaniem reguł. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A już za chwilę Jan Kałucki i informacje sportowe. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Polscy skoczkowie narciarscy zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Oslo. To 20 w historii podium Polaków w drużynówce. Wygrali Norwegowie, którzy wyprzedzili biało-czerwonych prawie o 60 punktów, a na trzecim miejscu uplasowali się Austriacy. Kibiców może cieszyć świetna forma Kamila Stocha. Mistrz olimpijski w pierwszej serii poszybował 131,5 metra, a w finale osiągnął 132 metry. Jutro w Oslo odbędzie się konkurs indywidualny. Natomiast w tej chwili trwa mecz 27. kolejki Lotto Ekstraklasy między Pogonią Szczecin a Krakowią. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. Na tablicy wyników jest 2-0 dla ekipy z Krakowa. A w zakończonym meczu Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz 3-0. Trener Sandecji Kazimierz Moskal.

Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Witamy w liście osobistej. Wczoraj w tonacji trójki obchodziłem 75, jak mówiłem, urodziny Johna Cale'a. Tymczasem stuknęło mu jeszcze o rok więcej. 76 urodziny niezwykłego muzyka, które dziś w liście osobistej też będziemy obchodzić, jako że przygotowując materiał do wczorajszej audycji znalazłem tyle ciekawych nagrań, że nie sposób było wszystkie pomieścić. Po tym oczywistym, od którego rozpoczęliśmy, teraz Hector Zazu, jego płyta Sahara Blue i nagrany razem właśnie z Cale'em utwór Hunger, a cała płyta oparta o poezję Rimbaud. Find within my bones a taste for eating earth and stones. When I feed on air, rocks and coal. 76. urodziny Johna Cale'a. Odcinek kolejny, jego rozrzut artystyczny jest absolutnie imponujący. To utwór Helda Gebler z płyty poświęconej i opartej w całości na twórczości Henryka Ibsena. Gambler, trzecia część trylogii niepublikowanych wcześniej nagrań z lat 1967-1970, która ukazała się wczoraj. To płyta Jimiego Hendrixa Both Sides of the Sky. Pieczołowicie opracowuje je archiwista i najwłaściwszy człowiek do tego, żeby zajmować się spuścizną Hendrixa, czyli jego inżynier dźwięku, Eddie Kramer. Zaczynamy od utworu Jangle, utworu, który jest inspirowany, jeżeli chodzi o partię gitarową Hendrixa, Curtisem Mayfieldem. Rozwinął potem ten temat Villanova Junction Blues, utwór, który znalazł się w czasie filmu dokumentalnego Woodstock w roku 1970, rok po festiwalu. Występ Hendrixa właśnie tam był w zasadzie finałem tego koncertu. Stephen Stills przyjaźnił się z Jimi Hendrixem od festiwalu Monterey Pop w czerwcu roku 67. Jest wrzesień roku 69 i sesja nagraniowa w Record Plant w Nowym Jorku. Grają Jimi Hendrix, Mitch Mitchell, Buddy Miles i keyboardzista Duane Hitchings. Na sesję wpada Stephen Stills i opowiada o nowej piosence skomponowanej przez Johnny Mitchell, Woodstock. Hendrix poznał Mitchell w Kanadzie rok wcześniej, był pod jej ogromnym wrażeniem. Zespół w studio improwizuje własną wersję Woodstock. Po trzech podejściach dołącza do nich Stephen Stills, gra partię organów. Jest z tego zrobiona taśma matka, jest odłożona na półkę. Potem, jak wiemy, Graham Nash, Neil Young, David Crosby i Stephen Stills nagrywają własną wersję Woodstock, która będzie pierwszym singlem z albumu Deja Vu w marcu roku 1970. A wersja Hendrixa leżała na półce, leżała aż do teraz. Well, I'm going down to Yaska's spot on a darn. Słuchamy nagrań z wydanej wczoraj płyty kompilacyjnej Jimiego Hendrixa Both Sides of the Sky, kontynuującej trylogię rozpoczętą 8 lat temu płytą Valleys of Neptune i 5 lat temu People, Hell and Angels. 22 dzień kwietnia roku 1969. Sesja nagraniowa utworu Manish Boy. Po raz pierwszy w wykonaniu tria, które będzie za chwilę zespołem Band of Gypsies. This morning. All right. Hey, when I was a young boy, at the age of five, I had fever in my pocket. I ostatnie dziś nagranie z albumu Both Sides of the Sky. Ten utwór pojawił się wcześniej, choć w zupełnie innej wersji, bo tą Eddie Kramer przygotował na nowo. Klasyk gitara Slima, Things I Used to Do. Hendrixowi towarzyszą tutaj Billy Cox, Johnny Winter i perkusista grupy Crosby, Stills, Nash & Young, Dallas Taylor. Stephen Stills był na sesji, choć nie gra w tym utworze, a ciekawostką jest, jest to, że Eddie Kramer, czyli realizator sesji, miesiąc wcześniej ukończył nagrywanie płyty debiutanckiej Johnny'ego Wintera. W muzycznym CV Johna Cale'a jest i takie spotkanie. Terry Riley, znakomity awangardowy kompozytor amerykański i właśnie Cale. Utwór nazywa się Church of Anthrax. We'll be right back.